Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 16, fața 1. În declarațiile date de Pavlovici, el se autoacuză, dar nu vinuiește pe nimeni altcineva. Am găsit într-una expresia ironiei sale secrete, pe care nu va fi gustat decât el între două bătăi. Foarte mult mi-a plăcut literatura simbolistă franceză, cu care m-am ocupat și în timpul facultății, cu toate că am învățat la cursuri că această literatură are caracter reacționar și că este combătută de literatura realistă. Volumul 1, fila 43, interogatorul din 7 februarie 1959. Despre mine, ceilalți colegi au fost nevoiți să spună anumite lucruri extrase de anchetatori din notele informative și impuse lor de acesta în încăpățânarea de a face din noi un grup coerent, sudat, acționând ca atare. Sunt convins că Voicu și șefii lui și-au mușcat mâinile că nu pot face o organizație. Altă încadrare, pedepse de la 10 ani în sus, zgomot mare, vigilență sporită, rezultate excelențe, recompense, grade. E ușor de înțeles de ce au făcut unii colegi despre mine acele afirmații. Cum aș putea să nu înțeleg, tocmai eu, care aflasem ce se întâmplă în beciurile și camerele de anchetă de la Uranus? Voi reproduce fragmente din acele declarații, rod al întâlnirii vicleniei și relei credințe a anchetatorului, cu inexperiența și situația psihologică cu totul specială în care se afla arestatul. Nu voi da nume și e ușor de înțeles de ce. Așadar, citez. Din grupul elementelor cu care mai întrețineam discuții ostile ordinei sociale din repere, mai făceau parte și următorii studenți: Mihalcea Alexandru, Iancu Marin, Matei Gheorghe, Arcaș Ioan, Lupu Mioara, Magda Sarchizian, Boieru Nicolae, Cazmală Elena, Croitoru Marilena, Arion Beatrice, Grumeza Octavian și Dogaru Ioana, toți din anul 5, iar parte dintre ei sancționați pe linie UTM pentru manifestări dușmănoase. Luat la 17 februarie, interogatorul a început la orele 9:30 și s-a terminat la 14. După două zile, acelui aș arestat i se ia un nou interogatoriu, în decursul căruia arată că, citez, Mihalcea Alexandru încă din 1957 venea la noi în cameră și, printre discuțiile obișnuite, participa și el la o serie de discuții cu caracter dușmănos ordinii sociale din repere. Mihalcea Alexandru a adus în 1957 romanul Scrinul Negru în cămin și îl prezenta studenților ca o lucrare de valoare, deși acest roman era interzis. Aprecia foarte mult arta și cultura franceză. Citat închis. Cu riscul de a-l plictisi pe cititor, trebuie să stărui asupra pasajului reprodus. Colegul meu citise, bineînțeles că de la mine, romanul, adus de la Editura de Stat pentru Literatură și Artă, unde fusese predat de George Călinescu în manuscris dactilografiat. El știa de unde îl luasem, dar n-a spus. Altfel, nu m-ar mai fi răsucit pe mine anchetatorul să spun de unde adusese. Și, firește, sursa ar fi apărut în dosar dacă cel interogat ar fi vorbit. Nici n-a povestit ce conținea. Concluzia este una singură. Anchetatorul primise informația de la un turnător care ne vizitase în cameră în timp ce noi citeam dactilograma, desfăcută în fascicole pe care ni le treceam pe măsură ce le parcurgeam. Voicu a comis o gafă monumentală. De fapt, în cultura i-a jucat un renghi pe care un ofițer din seriile ulterioare, cu liceul făcut, l-ar fi evitat. Un roman netipărit n-avea cum să intre în conștiința publică sub eticheta interzis. În versiunea dactilografiată a declarației, în loc de Scrinul Negru apare Scrisul Negru, formă pe care o preia prea eructantul procuror, care îi mai adaugă și alte invenții în rechizitoriul oral susținut la prima înfățișare a procesului. Nivelul bagajului cultural al lui Voicu este probat și de faptul că îi confiscă lui Pavlovici Fire de iarbă, volumul de poezie a lui Walt Whitman. Iată cine era pus de partidul și statul nostru să instrumenteze dosarul de anchetă privindu-i pe studenții de la ziaristică. Începând de la data de 19 februarie, când a fost înregistrată declarația de mai sus, Întrebările puse de anchetator arestaților mă vizează în primul rând pe mine. Este cert că se luase hotărârea să fiu arestat și întrăiam ultima lună de libertate. În secretul camerei de la Uranus, cu fereastra zăbrelită pusă sub tavan, se fabricau dovezile împotriva mea. Trebuia să mi se plătească povestea din școala militară. La 5 martie, altui arestat îi se pune următoarea întrebare. Arată tot ce cunoști în legătură cu studentul Mihalcea Alexandru. Răspuns. Pe Mihalcea l-am cunoscut mai bine în toamna lui 1957. În octombrie 1958 a fost exclus din UTM pentru atitudini cosmopolite și că a răspândit idei ale literaturii burgheze în facultate. Era bun prieten cu Pavlovici Florin, Țârlea Ioan și Dincu Petre. Avea o mare înclinație către literatura franceză, despre care discuta foarte mult cu Pavlovici. Uneori știu că jucau poker Florin Pavlovici și alți colegi de cameră, iar Mihalcea Alexandru venea în anturajul lor și stătea până seara târziu. Despre el mai știu că a făcut Revelionul 1958-59 în căminul facultății, după care a fost chemat la decanat și s-a făcut observația că a făcut chef în incinta căminului. Revelionul l-a făcut cu Dincu și alți doi studenți care nu-i știu nominal cine sunt. Citat închis. Interogatorul a început la ora 11. Nu se specifică ora când arestatul a fost dus la beci. Frazele poartă, ca de obicei, amprenta măiestriei stilistice a lui Constantin Voicu. Pentru rest, îi las pe cititori, oameni cu mintea normală, să judece asupra motivelor pentru care un ofițer anchetator penal de securitate putea dispune trimiterea unui student în fața tribunalului militar. M-am oprit o clipă cu strângere de inimă când am ajuns la secțiunea care cuprindea interogatoriile mele. Dacă voi fi declarat la rândul meu ceva despre cineva, țin aminte că nu, dar după 30 de ani, le-am citit și mi-a venit inima la loc. Fără Valeriu Ștefănescu, omul înțelept și cumpănit, precis că deam și eu în capcanele anchetatorului și aș fi spus ceva despre unul sau poate despre toți ceilalți acuzați. Nu știu ce, că unuia îi plăcea teatru, că altul era afemeiat, contează enorm pentru profilul moral, mai ales că însemna desconsiderarea moralei comuniste. Că al treilea joacă table pe bani și când pierde îl înjură pe Hrușciov. Orice, nu contează, totul prinde bine. Sfaturile bătrânului, fie țărna ușoară, m-au ajutat să trec prin Bolgia de la Uranus și printre cursele întinse de Voicu, fără să am a roșii. În dosar există 3 procese verbale de interogatoriu. Primul, întocmit chiar în ziua arestării, 25 martie 1959, este sumar. Învinuitul este fără profesie, origine socială mic-burgheză, ambii părinți sunt învățători în comuna Mihai Bravo, raionul Vidra, posedând o casă cu 4 camere pe un teren de 4.000 MP. La unica întrebare pusă, există ca răspuns o singură frază. Susțin că nu am desfășurat niciun fel de activitate dușmănoasă potrivnică regimului democrat popular din Republica Populară Română. Al doilea, din 31 martie, fila 85, volumul 1, a fost reprodus mai sus. Al treilea, volumul 1, fila 88, datat 14 aprilie 1959, conține întrebări derivate din declarațiile a 3 dintre co-inculpați și din declarația lui Iancu Marin, cea de tot hazul în care se spune că arătam studenților că cursurile n-ar fi la nivel universitar și alte intrigi. Răspunsul este invariabil același. Nu recunosc nimic. În fața unei atari încăpățânări, de care nu poate fi capabil decât un dușman învederat, Voicu redactează următoarele concluzii de învinuire împotriva lui, citez, Mihalcea Alexandru, arestat la 25.03.1959 cu mandatul de arestare numărul 97 per M. Element mic burghez, cosmopolit și descompus din punct de vedere moral, a fost unul dintre cei mai înverșunați exponenți ai literaturii occidentale reacționare în cadrul Facultății de Filozofie. Fiind prietenul cel mai apropiat al coinculpaților Pavlovici, Florin Constantin și Filip Dumitru, susținea aceste elemente în discuțiile ce le întrețineau la cămin, cantină sau în pauze de la orele de curs, în răspândirea tot felul de calomnii la adresa artei, literaturii și scriitorilor progresiști de după 23 august 1944. În 1958, fiind demascat ca element descompus și ostil regimului democrat popular din repere, Mihalcea Alexandru a fost exclus din UTM, unde se strecurase pentru a-și acoperi adevărata față de dușman al ordinei sociale din țara noastră, a adus o serie de injurii la adresa organizației UTM. Mihalcea Alexandru s-a dedat la o serie de calomnii la adresa cadrelor facultății și, în general, a ziariștilor. Le spunea studenților că facultatea de filozofie ar fi ratată, lipsită de cadre capabile. Fiind bun prieten cu elementele condamnate pentru activitate contrarevoluționară în perioada evenimentelor din RPU, Derdena Onaca Constantin Dumitru, din facultate, îi compătimea că au fost descoperiți, apoi le admira poziția acestora pe care au avut-o la proces. Tot în perioada evenimentelor din RPU, Mihalcea A. urmărea cu un viu interes calomniile debitate de posturile de radio imperialiste, împreună cu studenta domneșteanu Mihaela la aparatul acesteia de radio, după care făcea diferite comentarii în rândul celorlalți studenți din facultate. Faptele învinuitului Mihalcea Alexandru sunt dovedite prin declarațiile sale de recunoaștere în parte, prin declarațiile învinuiților Filip Dumitru, fila 19, Stan Tudor, fila 101, și declarațiile martorilor domneșteanu Mihaela, Arion Beatrice, Iancu Marin, Ganciu Dumitru, Chirile Dumitru. Citat încheiat. Secțiunea mea din dosar este completată cu un document semnat de locotenentul Banchion, Pat sau Patașon, din MAI, Unitatea Militară 0123T, T de la Tehnicoare, inventarul obiectelor găsite asupra mea la arestare. Buletinul, un carnet cu notări, la eliberare mi-a fost dat altul, al unui grec care ținuse o evidență a cheltuielilor personale mai dihai decât Hagi Tudose, un stilou marca Flora, una cheie Pax și 40,20 lei, depuși de Voicu cu chitanța 327 din 2 aprilie 59 la biroul special din direcția financiară a MAI cu specificația bunurile și valorile arestatului Mihalcea Alexandru. Banii nu i-am mai văzut înapoi, probabil că au fost confiscați prin efectul sentinței. Am fost ceva mai sărac decât popa, în buzunarele căruia scotocitorul a dat peste 60 de lei. Încheiat, șnuruit, parafat, dosarul a luat calea tribunalului însoțit de un tabel cu elemente arestate, nume și pronume, așa se zicea atunci. Pierdusem statutul de oameni, devenisem elemente și așa aveam să rămânem multă vreme. Trecusem tot 6 din volumul 1 în volumul 2, procesul. Prima înfățișare a avut loc la 5 iunie. Am deschis-o pe larg, nu insist. Ceva mi se pare extraordinar. Martorii, colegii noștri, cu excepția, în ce mă privește, a lui A.B., Ganciu și Iancu, deși răspuns stereotip da la întrebarea îți menții declarațiile date la anchetă, revin de facto asupra spuselor de la securitate. Mihaela Domneșteanu afirmă că Mihalcea a ascultat la domiciliul meu câteva fraze dintr-o emisiune în limba italiană, fila 36. Chirilă, rost de povara primelor declarații, spune ritos: pe Alexandru Mihalcea nu l-am auzit vorbind deschis împotriva regimului. El a discutat despre literatura franceză simbolistă cu Florin Pavlovici. Declar că simbolismul se predă în cadrul facultății. El a apreciat ca pozitiv curentul simbolist al literaturii franceze. Pavlovici spunea despre unii scriitori de după 23 august că sunt buni. Fila 37. La fila 38 există declarația martorei A.B. Menține cele spuse la anchetă și, pe baza depoziției ei, grefierul înregistrează, sub dictarea capitanului Prună Liviu, președintele completului, citez: într-o discuție cu Mihalcea Alexandru, acesta s-a exprimat în esență că realitățile din țara noastră nu ar coincide cu umanismul preconizat de Marx și Engels. Curios să fi intuit eu atunci cursul receptării personalității lui Lenin de nu-l pomenisem deloc? Ganciu, ca de obicei, calcă în străchini, lăsând în urmă o dâră pestilențială de prostie amestecată cu ură. Pe Mihal cel cunosc ca dizolvant. El citea în special literatura occidentală și purta discuții tendențioase pe marginea celor citite de el. Fila 44, volumul 2. În favoarea mea, avocatul, doamna Geta Cristescu, care invocase pubertatea și era pe bună dreptate mai înfricoșată decât inculpatul, a cerut să-i se acorde posibilitatea de a aduce probe noi. Completul, capitanul președinte amintit, asesorii, capitanul Morariu Ioan, locotenentul major Vasilescu Constantin, ca și procurorul, capitanul Mihairescu Aurel, neopunându-se, s-a fixat un nou termen la 19 iunie. După care am fost duși, înghiontiți și înjurați de aceiași caralii cu mine patibulare, purtând calașnicoave pe umăr, cu duba firește, la unitatea militară 0123E, unde eram depuși, în limbaj profan, în beciurile din dealul Spirii. Tot în volumul al doilea am găsit recursul întocmit la Jilava. Când mi s-a dat în vizetă sentința și am citit 4 ani, am simțit în același timp bucurie violentă că n-am primit decât atât și frică de măsura de timp cât aveam de stat în pușcărie. Ni s-a dat să facem recursul. A venit Tudorache, un plutonier scund, negricios, cu un ochi mai mic, din care clipea tot timpul. Dintre cei de pe secție, era singurul care se ferea de excese. Eram pe secția unde bântuiau Viplă și Biserică, țiganul criminal, care umbla veșnic beat, cel care i-a tuns pe coloneii de la Constanța, umplându-i de sânge. Tudorache m-a dus pe lungul coridor înghețat, dat cu bradolină și mărginit de borduri albe, până la o cămăruță unde se aflau o masă și un scaun. Din putoarea supraîncălzită a camerei cu miros de coteți, am trecut într-un beci cu aer rece care m-a pătruns până la oase. Tudorache stătea în picioare pe prag, fuma. Aveam la mine o mărășească, am vrut să-mi o aprind de la țigara lui. S-a uitat cu un soi de milă la mine, mi-a spus cu voce scăzută: „Măi, băiatule, să nu mai faci așa ceva, că te rup ăștia în bătaie.” Și mi-a întins jarul minuscul. Scena m-a invadat brusc cu o halucinantă precizie a detaliilor, în timp ce citeam recursul scris atunci. Înșiruisem cu penița proprietatea penitenciarului Jilava și de care se slujiseră cine știe câte rânduri de pușcăriași, exact de care se va sluji peste un deceniu procurorul general Augustin Alexa pentru a declara recurs extraordinar, ceea ce înseamnă că încă judecam normal. La 5 august 1959, completul Tribunalului Militar al Regiunii a II-a București, format din maiorul Guță Gheorghe, președinte, capitanul Ciucă Constantin, judecător, și maiorii asesori Gheorghe Bălțatu, O, Coșniță, și Hirșam Mario, ăsta și-o fi rumegând pensia în Valahia sau pe urmele multor coreligionari din Partid Justiție și Securitate, s-o fi dus să vândă șireturi într-o butică din Tel Aviv? Completul deci a respins în bloc recursurile, firește, în numele poporului. Motivul? Între 1956 și 1959, grupul de contrarevoluționari de la Ziaristică a dus activitate dușmănoasă de agitație și propagandă împotriva Republicii Populare Române, calomnii literatura socialistă, presa, în special presa regională de partid, activiști de stat și de partid, politica PCR privind colectivizarea, în sensul că colectivizarea în unele regiuni s-ar fi făcut forțat, și alte manifestări dușmănoase în acest gen. Faptele au caracter de gravitate deosebită. Citat închis. Nici noi nu știam cât suntem de criminali. Pe mandatul de executare a pedepsei, pe care de asemenea l-am găsit în dosar volumul 2, numărul 1162/11 din 11 august 1959, scrie: Executarea pedepsei începe la 25 martie 1959 și expiră la 22 martie 1963, când va fi pus în libertate dacă nu va fi reținut pentru alte fapte. Sublinierea mea. Semnează major Andrei Dumitru, Tribunalul Militar București. Nu cred că mai e nevoie de comentarii. Specificarea expresă a condiției finale de inspirație bolșevică arată câtă dreptate deznădăjduită avea Aurel Gulan când îmi spunea: cine intră în închisoarea comunistă nu mai iese niciodată. Nu intră în economia acestei cărți, dar ar merita cu vârf și îndesat ca specialiști în psihologia limbajului să întreprindă o paralelă între sintagmele folosite în actele oficiale ale securității, procuraturii și justiției militare, pe de o parte, și cele folosite de scânteia pusă sub oblăduirea lui Sorin Toma și Brucan, pe de altă parte. Este vorba de o identitate firească, rezultată din legăturile obscure și oculte care îi unesc pe Ana Paucăr, Nicolski, Drăghici, Chișinevski, Răutu, șefii justiției și procuraturii. Sorgintea este mult mai departe, la Moscova, în rechizitoriile întocmite de Vâșinski și în actele secrete parafate de Abakumov și Beria și puse cu slugărnicie pe masa tătucului. Voi pune pe două coloane limbajul de partid și limbajul forțelor speciale care acționau atunci împotriva poporului român, brațul înarmat al stăpânului lor. Coloana 1. Vigilență față de uneltirile dușmanilor. Activitate febrilă contra puterii sovietice. Agitație turbată împotriva sistemului sovietic, culme a descompunerii ideologice. Exemplele sunt luate din istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, editura politică 1960. Regret că nu am avut la îndemână cursul scurt, scris într-un limbaj din care derivă procesele verbale de interogatoriu și rechizitorile din perioada pe care o am în vedere în carte. Ploconire în fața putredei culturi a canibalilor imperialiști. Zdrobirea împotrivirii dușmanului de clasă. Înnăbușirea fără cruțare a celei mai mici încercări a dușmanului de a pune piedici înaintării noastre spre socialism. Intensificarea la maximum a vigilenței revoluționare împotriva uneltirilor dușmanului de clasă. În partid s-au strecurat elemente direct dușmănoase a căror infiltrare a dus la manifestări potrivnice și dușmănoase liniei partidului. Pe urmă, curățirea partidului de elemente dușmane și străine. Lupta de clasă capătă formele cele mai ascuțite și variate. Elemente dușmănoase și străine de clasa muncitoare. Dușmanii nebuniți de ură. Un nou exemplu al josniciei și perfidiei dușmanului, al urii sale turbate față de regimul de democrație populară, l-a constituit activitatea criminală a bandei de sabotori și diversioniști, descoperită recent pe șantierele canalului Dunăre-Marea Neagră. Exemplele sunt extrase din articole și cuvântări ale lui Gheorghe Gheorghiu Dej, editura politică 1952. Mai departe, extract din altă lucrare. Propaganda și agitația antisovietică au fost întotdeauna folosite de dușmanii poporului. Dușmanii de clasă au început să acționeze pe ascuns, folosind printre altele și diferite forme camuflate de agitație și propagandă contrarevoluționară. În ce privește latura subiectivă, pentru a se considera că există conținutul infracțiunii de confecționare a unor scrieri contrarevoluționare, este suficient ca persoana respectivă să fie conștientă de faptul că confecționează opere contrarevoluționare pentru a fi răspândite. Nu se cere ca cel ce le confecționează să urmărească și un scop contrarevoluționar special. De asemenea, este suficient ca cel care păstrează astfel de scrieri să fie conștient de faptul că păstrează în mod ilegal scrieri contrarevoluționare, iar cel care le răspândește să fie conștient că răspândește literatură contrarevoluționară. Extras din capitolul Propaganda și agitația contrarevoluționară, din Tratatul de Drept Penal Sovietic, partea specială, editura științifică București, 1953. Asta a fost coloana întâi. Pe coloana a doua. Grup de contrarevoluționari. Activitate dușmănoasă de agitație și propagandă împotriva Republicii Populare Române. Calomnierea literaturii socialiste, a presei, în special a presei regionale de partid. Denigrarea activiștilor de stat și de partid. Calomnierea politicii partidului privind colectivizarea, în sensul că în unele regiuni colectivizarea s-ar fi făcut forțat. Alte manifestări dușmănoase de alt gen. Toate acestea sunt extrase din decizia minută numărul 2002-2145 pe 1959, 5 august, prin care un complet de judecată de la Tribunalul Militar București respinge recursurile grupului de contrarevoluționari de la Facultatea de Ziaristică. Pe urmă, știri calomnioase ascultate la posturile de radio imperialiste. Expresia posturi de radio imperialiste revine foarte des în actele procesului. Știri ostile comunismului. Calomnierea redacțiilor, element mic burghez, cosmopolit, descompus din punct de vedere moral. Înverșunați exponenții ai literaturii occidentale reacționare, răspândirea tot felul de calomnii la adresa artei, literaturii și scriitorilor progresiști de după 23 august, demascat ca element descompus și ostil regimului democrat popular, injurii la adresa organizației UTM, discuții cu caracter dușmănos ordinii sociale din RPR, calomnii la adresa cadrelor facultății, tabel de elemente ostile. Toate aceste expresii sunt extrase din concluziile de învinuire redactate de anchetator. Ele se referă numai la mine. În mărturile registrate în timpul anchetei și reproduse aici, epitetul dușmănos apare de 15 ori în declarațiile martorilor în diferite sintagme, concepții dușmănoase, element dușmănos, manifestări dușmănoase, atitudini dușmănoase, agitație dușmănoasă, comentarii dușmănoase. Ținând seama de frecvența aproape de ticul verbal a cuvântului în vorbirea ofițerilor de securitate care m-au interogat sau cu care am discutat în timpul anchetei, se impune concluzia că este vorba de o fixație pe care au transmis-o martorilor sau oricum au reflectat-o când au întocmit procesele verbale de interogatorii. Este vorba despre o adevărată mistică aurii, obsesie viscerală, difuză, demon verbal invadând monstruos gândirea, substituind-o. Admit că Pocitania, creatură de coșmar care m-a pipăit peste tot și s-a uitat în toate ascunzișurile științei mele, era un tehnician, fără legătură cu scotocirea cotloanelor minții cu convingerile politice. Dar Voicu, Enoiu, Drăghici, știau foarte exact că nu făcusem nimic. Nu eu, noi. Lipindu-ne pe frunte eticheta de dușman și construind ca să o valideze un întreg sistem de minciuni, un eșafodaj de bețe înfipte în nisip, nu se poate să nu-și fi dat seama de resorturile demersului lor, abjecția și cinismul. Nu știu ce vor fi simțit la 22 decembrie 1989. Nici nu interesează. Oamenii sunt cu adevărat damnați când se recunosc ca atare, și atunci au și pășit pe drumul mântuirii. Altfel, sunt o grămadă de carne organizată între două extremități. M-am întrebat uneori, mai ales când mă încovrigam de foame și tremuram de frig, dacă aș fi în stare să-l ucid pe unul ca Voicu. Azi știu că nu. Nu de frică, nici măcar de silă, din cauza situării în două dimensiuni incompatibile. Și grație conversiunii operate de cuvântul acelui blând preot transilvan, al cărui îndemn l-am urmat. Nu este și părerea unora care m-au iritat, supralicitând ideea că securiștii trebuiau exterminați cu toții în zilele de foc din decembrie 89. Dacă singurul câștig al pieirii unui sistem totalitar este dobândirea altuia, sângele a curs degeaba. N-a murit o formă de genocid ca să fie înlocuită cu altă formă de genocid. Securiștii sunt oameni. A exclude putința întâlnirii lor cu binele ar însemna să negăm adevărul biblic al transformării lui Saul în apostol. Cât îi privește pe cei câțiva pentru care am simpatie, ofițeri de contraspionaj mai ales, îi asigur încă o dată de respect pentru probitatea lor, de înțelegere față de convulsiile morale prin care au trecut. Am lungit poate prea mult anexa cărții, trebuitoare totuși. Eram obligat să scriu despre pușcărie și obscurile rațiuni ale intrării mele în acea lume fascinantă, act care a schimbat într-o măsură pe care nici măcar nu o pot bănui cursul vieții mele. judecând din perspectiva vârstei la care am scris cartea, 55 de ani, și a vieții pe care am trăit-o până acum, îmi pare mai degrabă bine că am trecut prin lagărele și închisorile țării. Nu zic patriei. Comunismul a reușit să desacralizeze sfânta noțiune de patrie. Chinurile și înălțările mele sunt legate de anii trăiți dincolo de gratii și de sârma ghimpată. Perimetrul acesta, în primul rând spiritual, m-a marcat pentru totdeauna. Crima, unica pe care am săvârșit-o și căreia o femeie, singura ființă care știe exact despre ce vorbesc, i-a căzut victimă, acolo își are rădăcinile. Tot acolo, bucuriile mele câte au fost, ca și statutul social de astăzi. În cumpăna verii lui 1959, câțiva oameni și-au înfrânt firescul instinct de autoprotecție și mi-au stat alături, afirmând sus și tare că nu sunt nici bandit, nici dușman al poporului. Elenei Marinescu, secretar general de redacție la Contemporanul, colegului de facultate Petre Dincu, consetenilor mei din Mihai Bravu de Vlașca, Nicolae Florea, Marin Hagiu și Ion Ivan, recunoștință. La fel părinților, loviți crunt, și femei de înălțarea de suflet a căreia n-am fost vrednic.